Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 7 kwietnia, minęła godzina 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Stany Zjednoczone zaatakowały bazę wojskową w Syrii w odwecie za użycie broni chemicznej. W Damaszku odebrano to jako amerykańską agresję. Za niespełna 2 tygodnie wyrok w procesie odwoławczym Brunona Kwietnia, oskarżonego i skazanego za planowanie zamachu na polski parlament. Od dziś dokładniejsze kontrole na granicach strefy Schengen. Może to nieco wydłużyć czas oczekiwania do kontroli granicznej. 59 pocisków Tomahawk spadło na syryjską bazę lotniczą Shayrat, podaje Pentagon. To amerykański odwet za atak chemiczny w prowincji Idlib, w którym zginęło około 100 osób. Zachód oskarżył o niego władze w Damaszku. A władze syryjskie potwierdziły atak i przyznały, że poniosły straty. Telewizja państwowa określiła go jako amerykańską agresję. Więcej o odwetowym uderzeniu USA. Marek Wokuski. Podczas krótkiego wystąpienia w swoim ośrodku Mar-a-Lago na Florydzie Donald Trump oświadczył, że nie można tolerować ataków na bezbronnych cywilów. Dla wielu była to powolna i brutalna śmierć. Nawet śliczne niemowlęta zostały zamordowane w tym barbarzyńskim ataku. Mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, dodając, że nie ma wątpliwości, iż atak został przeprowadzony przez syryjskiego dyktatora Bashara al-Assada. Dziś zarządziłem ograniczony atak militarny na lotnisko w Syrii, skąd atak chemiczny został rozpoczęty. Donald Trump podkreślił, że poprzednie próby powstrzymania prezydenta Assada przed brutalnymi działaniami zawiodły, co pogłębiło kryzys uchodźców. Wzywam wszystkie cywilizowane kraje do zakończenia rozlewu krwi w Syrii. Apelował Donald Trump, dodając, że modli się o życie rannych i za duszę zabitych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Niespełna 1,5 roku temu został skazany na 13 lat więzienia. Apelację złożyli jego adwokaci. Dobiegł końca proces odwoławczy Brunona Kwietnia, który odpowiada za planowanie i przygotowywanie zamachu na Sejm. Sąd apelacyjny w Krakowie wyda wyrok 19 kwietnia. Obrońcy doktora chemii odwołali się od wyroku pierwszej instancji, argumentując, że ich klient padł ofiarą spisku ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mecenas Maciej Burda mówi, że kara, na którą został skazany Kwiecień, jest zbyt surowa, a proces był stronniczy. Jeśli sąd uważa, że ja zachowuję się niestosownie, a ja uważam, że sąd narusza procedurę, to żeby nie było żadnych wątpliwości, należy tą rozprawę nagrać. A skoro sąd się boi nagrania tej rozprawy i szczególnie dokładnie jestem kontrolowany przy wejściu na salę rozpraw, no to ja wyciągam z tego wnioski korzystne dla oskarżonego, ale czy zrobi to sąd odwoławczy, to ja nie wiem. Prokurator Mariusz Krasoń odpiera zarzuty obrony. Wnioskuje o oddalenie apelacji i utrzymanie wyroku dla Brunona Kwietnia. Postępowanie toczyło się w sposób uczciwy i obiektywny. Zgromadzone materiały dowodowe w pełni potwierdzają winę oskarżonego i adekwatnie do tej winy sąd wymierzył mu karę. Według śledczych Brunon Kwiecień zamierzał zdetonować w pobliżu Sejmu 4 tony materiałów wybuchowych umieszczonych w pojeździe wojskowym. Do eksplozji miało dojść podczas posiedzenia parlamentu z udziałem prezydenta, premiera i ministrów. Mężczyzna został zatrzymany na kilka dni przed zrealizowaniem swojego planu. Zamiast rutynowej odprawy polegającej na szybkiej weryfikacji tożsamości, odprawa szczegółowa. Dziś wchodzą w życie zaostrzone przepisy dotyczące przekraczania zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Każda osoba, która wjeżdża do strefy Schengen lub ją opuszcza, będzie dokładniej sprawdzana, informuje kapitan Andrzej Jóźwiak z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Może to nieco wydłużyć czas oczekiwania do kontroli granicznej. Jakkolwiek nie spodziewamy się dużych utrudnień, będziemy na bieżąco analizować sytuację, będziemy monitorować. I w razie potrzeby Straż Graniczna będzie zwiększać obsadę. Artur Niedźwiecki z portu lotniczego Bydgoszcz radzi wcześniej przyjechać na lotnisko, jeśli mamy w planach loty do Londynu, Dublina, Glasgow czy Birmingham. Żeby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, niepotrzebnych stresów, myślę, że 20 minut to będzie bezpieczny margines. Wzmożone kontrole graniczne są podyktowane utrzymującym się zagrożeniem terrorystycznym i zostały wprowadzone przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Szczegółowe kontrole dotyczą wszystkich przejść granicznych Schengen, drogowych, morskich i lotniczych. Natychmiastowego uwolnienia lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego i uczestników antykorupcyjnych demonstracji żąda od Moskwy Parlament Europejski. Masowe zatrzymania nastąpiły po marcowych protestach w kilkudziesięciu miastach Rosji. Andrzej Geber. W rezolucji Parlament Europejski zwrócił uwagę na skalę protestów całej Rosji. W ponad 80 miastach wzięło w nich udział od 30 do 90 tysięcy osób, w tym wielu ludzi młodych. Posłowie wezwali Rosję do wywiązania się z międzynarodowych zobowiązań i przestrzegania praw do wolności wypowiedzi i pokojowych zgromadzeń. Zwrócili się do władz rosyjskich o zaprzestanie prześladowań przeciwników politycznych, dziennikarzy i obrońców praw człowieka. Wezwali też do przeciwstawienia się korupcji. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No, jeśli interesuje Państwa pogoda dzisiaj, to będzie tak. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie w północnej części kraju. Okresami możliwe opady deszczu, a temperatura troszkę słabiej niż ostatnio, bo od 7 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzisiaj w Media Expert do 21:00 wielkanocne, nocne przeceny. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. So Dracula. Dzień dobry Państwu, teraz już oficjalnie mogę się przywitać. Poranne wydanie audycji zapraszamy do Trójki i poranna ekipa Anna Regulska, Darek Pieruk, Halinka Wachowicz i przy mikrofonie Wojciech Mann. Będziemy do 9:00, jak co piątek, i będzie, nie policzyłem, ale sporo piosenek i stałe różne pozycje oraz, mam nadzieję, głosy od Państwa. Przypomnę oczywiście te różne możliwości kontaktu z nami, ale nie ukrywam, i Państwo zresztą stali słuchacze doskonale wiedzą o tym, że kiedy przychodzę na dyżur i uruchamiam te wszystkie magiczne komputery, to tam już niektóre wiadomości na mnie czekają, no bo stali słuchacze doskonale wiedzą, jak się kontaktować z Trójką. No i właśnie kiedy wszedłem do studia, od razu zastałem list, który czekał na mnie od słuchaczki, która napisała z Finlandii w związku z urodzinami jej męża, który, no właśnie, ja to muszę dokładnie, żebym czegoś nie pomylił. Mąż to Juha Matti, który nie bardzo po polsku rozumie, ale podejrzewam, że trochę pod wpływem małżonki słucha Trójki. No i że ma być dzisiaj czujny, gdyż 33 urodziny, co w Trójce szczególnie dobrze brzmi. No więc, drogi słuchaczu z Tampere, Juha Matti, wszystkiego dobrego. A teraz to przypomnienie, bo inni z Państwa nie pamiętają, a mogą do nas telefonować. 22 i 7 trójek. To jest miejsce, w którym Darek Pieruk czeka na Państwa. albo komputerowo, telefonicznie i tak dalej, czyli 71335 SMS i man@polskieradio.pl mailowo. Bardzo długa zapowiedź, jestem bardzo wyczerpany, muszę odpocząć i Państwo też przy muzyce. Święta za pasem, w związku z tym za chwilę powiem, o czym będzie w tym kąciku. Życie intymne roślin. A właśnie teraz dr Marcin Zych i Marcin Gutowski ruszyli do ogrodu, aby poszukać roślin, z których można zrobić palmy wielkanocne. Panie doktorze, dzisiaj nie mogę zapytać o nic innego, jak tylko o wielkanocne palmy. Jest w Ogrodzie Botanicznym jakiś materiał ewentualnie do sporządzenia takowych? A, oczywiście, no mnóstwo tutaj byśmy znaleźli, ale najpierw musielibyśmy się pozastanawiać, co jest takim najczęstszym towarem do wytwarzania wielkanocnych palem. I chyba w Polsce najpopularniejszymi roślinami są wierzby. Kotki na wierzbie ładnie się w palmie komponują i warto im się troszeczkę przyjrzeć. Bazie. No bazie, kotki, tak, to nazwy różne są, poza ich podobno walorami zdrowotnymi, bo niektórzy kiedyś radzili łykać takie bazie czy kotki na gardło. Podobno to miało pomagać, nie wiem, jak ze skutecznością. Chyba kora wierzbowa z salicylanami jest jednakowoż lepsza. Ale surowe? No tak mówili, tak, to w starych herbarzach da się tak poczytać. Natomiast same kotki są ciekawe. No bo to są kwiaty. Oczywiście tak na pozór niewiele to ma ze sobą wspólnego, ale jak się przyjrzymy, to okaże się, że rzeczywiście taka bazia, taka kotka to jest tak naprawdę kwiatostan złożony z często ogromnej liczby maleńkich kwiatów. Warto też powiedzieć o tym, że wierzby są roślinami rozdzielnopłciowymi. To nie jest bardzo częste zjawisko, choć już żeśmy o nim opowiadali. W przypadku populacji wierzb będziemy mieli osobniki męskie i żeńskie. Na jednych tylko kwiaty żeńskie, na innych tylko kwiaty męskie. To jest ważna roślina z punktu widzenia wczesnowiosennych owadów, zwłaszcza wielu samotnych pszczół, które są bardzo mocno z wierzbami związane i dzięki nim po prostu przeżywają wiosnę. Takie bazie dostarczają dużej ilości pyłku, sporej ilości nektaru, ale co ciekawe, niektóre gatunki wysokogórskie albo arktyczne wierzb mogą być zapylane również przez wiatr, więc tu mamy taki system troszeczkę, powiedziałbym, oportunistyczny, mieszany. No, owady owszem, ale owadów jest tam mało, więc częściej wiatr. W każdym razie jest i pan wierzba, i pani wierzba. Jest i pan wierzba, i pani wierzba, i to zresztą też dało asumpt w dawnych czasach do tego, żeby uważać wierzby za rośliny bezpłodne. Bezpodstawnie zupełnie, jak już żeśmy powiedzieli, ale jednak fakt, że niektóre osobniki nie mają nasion, nie mają owoców, kazało twierdzić naszym przodkom, że coś z tą wierzbą może być nie tak. Natomiast ja myślę, że jest wszystko tak i zresztą zapraszamy, o wierzbach będzie w Ogrodzie Botanicznym dużo. Otwieramy się jutro. Zapraszamy wszystkich, między innymi na warsztaty wyrabiania palm. A wierzby płaczące też będą? No tak, one sobie popłaczą gdzieś w kąciku. Ale to nie z powodu niepłodności. Nie, nie, nie. To była zawiła historia o tych różnych roślinach, ale zapamiętałem i tak trochę się zdziwiłem ten fragment o jedzeniu kotków. One są takie kosmate, to może ciężko być przełykać, a poza tym kora jednak podobno, chociaż też łykanie kory. Może ja odstąpię od dalszych dywagacji na ten temat. Ale jeśli chodzi o pocztę, to ona tutaj od razu się ożywiła i między innymi skomplikowała również dosyć list od Małgorzaty z Lublina, która prosi o pozdrowienie brata Krzysztofa, który co prawda nie jedzie ani z Lublina, ani do Lublina, ale z Gdyni do Rybnika. I no i w ogóle słuchają ci państwo trójki i jeszcze do tego ma być piosenka. Małgorzata z Lublina, brata Krzysztofa, tak? On jest Krzysztof brat. Sprawdzę jeszcze, żeby inny brat się nie ucieszył. Tak, Krzysztof. No dobrze, to już ta piosenka na trasę z Gdyni do Rybnika. Cried my eyes out over you for all the things you put me through. Now I'm lonely and find a reason for loving you. You said you loved me and never leave. You told me much more, you made me believe. Now I'm lonely and find no reason for loving you. cried my eyes out over you. For all the things you put me through. Now I'm lonely and feeling blue. Can't find a reason. Pan Paweł z Sosnowca wydaje się być zadowolony z muzyki, bo pisze, że bioderka mu się zaczęły kołysać. To jest dobry znak. A z kolei mam list od pana Marka, który pisze tak. Panie Wojciechu, jak to zrobić, żeby chciało się wstać? 2 tygodnie po zmianie czasu ja mam nadal problemy ze wstawaniem. Ja nie wiem, czy to pana pocieszy, panie Marku, ale ja również 2 tygodnie przed zmianą czasu mam problemy ze wstawaniem. I w ogóle przez cały rok mam problemy. Nienawidzę wstawać za wcześnie i ten piątek to jest po prostu wyjątek. O, jeszcze rym mi się zrobił. No widzi pan, jestem kompletnie nieprzygotowany do rozpoczęcia dnia. Otrzymałem pierwszy chyba w życiu list, w którym 2 słowa są na V. Po pierwsze imię słuchacza, Vincent, i miejsce, z którego napisał, Vancouver. No proszę. Volkswagen, to jest VW. Ojej, jeszcze lokowanie produktu mi się zrobiło. Krzysztof Żybleski przygotował dla państwa skrót, bo już pół do 7. Syryjskie władze nazwały amerykański atak rakietowy agresją. Poinformowały, że spowodowało straty materialne. W nocy siły amerykańskie uderzyły w bazę lotniczą koło Homs. Celem były pasy startowe, samoloty i magazyny paliwa. 59 pocisków samosterujących zostało wystrzelonych z dwóch niszczycieli marynarki wojennej. Po zmasowanym uderzeniu na polecenie Donalda Trumpa amerykański prezydent wystąpił z orędziem do narodu. Podkreślał, że to reżim syryjski użył zakazanej broni chemicznej sarinu podczas ataku na bezbronnych mężczyzn, kobiety i dzieci. W żywotnym interesie bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych jest powstrzymanie i zapobieżenie używaniu tej śmiercionośnej broni chemicznej. Nie ma wątpliwości, że to Syria posłużyła się taką bronią, naruszając konwencje i ignorując wezwania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Pentagon o planowanym ataku poinformował sojuszników Stanów Zjednoczonych, a także dowództwo rosyjskiej armii. Nie były atakowane te rejony wokół bazy, gdzie mogły się znajdować rosyjskie oddziały. Coraz bliżej nowych przepisów dotyczących wycinki drzew. Sejm w drugim czytaniu przyglądał się wczoraj trzem projektom w tej sprawie. Największe szanse na powodzenie w dzisiejszym głosowaniu ma propozycja autorstwa grupy posłów PiSu. Projekt większości parlamentarnej przewiduje nakaz zgłaszania chęci wycinki w urzędach gmin. Więcej powiem o tym za pół godziny. Odra wciąż niebezpieczna. W kraju przybywa zachorowań. Do końca marca było ich 18, podczas gdy rok temu o tej porze tylko 2. Pierwszy w tym roku przypadek został stwierdzony w województwie zachodniopomorskim. Zachorował prawie 40-letni mężczyzna. Był za granicą, mówi Małgorzata Kapłan, rzeczniczka zachodniopomorskiego sanepidu. Wrócił z Tajlandii. Miał wysypkę, udał się do lekarza, została potwierdzona laboratoryjnie odra. Jest to bardzo zaraźliwa choroba. Na odrę są szczepienia obowiązkowe w kalendarzu szczepień. Pierwsze szczepienie wykonuje się w drugim roku życia, drugie przypominające jest w 10 roku życia. Ta szczepionka chroni nas przed tym, że zachorujemy na odrę. Za brak szczepień dzieci rodzice mogą zostać ukarani. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. Pretensje zgłosiła pani Monika z Krakowa, że jej dzieciom prosiło o dobre słowo dla mamy w urodziny, a ja zlekceważyłem. Ja nikogo nie lekceważę, ale po prostu czasem w natłoku wszystkich próśb nie mogę spełnić. Jeśli mogę prosić o wybaczenie, to prognozę przeczytam. Chociaż taka średnia, ona jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na północy kraju. Dodatkowo okresami możliwe opady deszczu. A teraz jeśli chodzi o temperaturę, no to mamy taką rozpiętość typu mała rozpiętość. Zakopane 5, Kraków, Rzeszów, Suwałki 7, Bydgoszczy, Białymstoku 9, z kolei Gdański, Olsztyn 10, Koszalin cieplejszy o 1 oczko, Poznań również 11, a Szczecin szaleje z radości, bo ma zaplanowane 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy ty się denerwowałeś przed ślubem z mamą? Nie miałeś wątpliwości? Każdy je ma przed podjęciem jakiejkolwiek ważnej decyzji. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w Trójce. Jorge Diaz. Listy do pałacu. Muzyka Łukasz Borowiecki. Gawrilo wychodzi z cukierni. Patriota od rana gotowy na śmierć nie powinien kryć się jak jakiś szczur. Nie, jeśli jest Serbem. Dzisiaj około 11.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Znowu nie mogę pokroić pomidora. Też tak masz? To przez te noże. Czas na nowe i profesjonalne. Ostre cięcie w stokrotce. Kupuj, zbieraj znaczki i odbieraj profesjonalne noże Thomas za 1 grosz. Tak, za 1 grosz. A teraz napój Coca-Cola, Fanta, Sprite 1,5 litra. Tylko 2,99 przy zakupie 3 sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Jak ty to robisz, że nie masz łupieżu? Ja wypróbowałem już wiele szamponów i nic. A próbowałeś Nizoral? Nizoral! Tak, to mój numer 1. Nizoral leczy choroby skóry, zwalcza przyczyny i objawy łupieżu. Spróbuj sam. Nizoral i łupież z głowy. 1 gram szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazol. Wskazania. Leczenie i profilaktyka następujących chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju malesezja. Wcześniej nazywane pitrosporu. Łupieżu owłosionej skóry głowy, łojotokowego zapalenia skóry, łupieżu pstrego. Wywołanego przez pityriasis versicolor. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny. Products Limited. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nizoral i łupiesz z głowy. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Chcesz przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego, to jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Zadzwoń 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Suplement diety Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Tłok na plaży, pogoda w kratkę, nie w te wakacje. Bo tylko teraz w Rainbow gorąca fala rabatów. Zyskaj nawet 50% zniżki na wymarzone wakacje. Śpiesz się i rezerwuj w biurze lub na r.pl. Liczba miejsc ograniczona. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałbym podziękować panu Wojtkowi za muzykę, jaką puszcza, bo dzięki temu nie ma problemu ze wstawaniem. Miałem zrobić to właśnie postój, bo jestem w trasie dość długo i miałem iść spać, ale przy tych piosenkach jeszcze mam 100 kilometrów, więc chyba dam radę. Brawo, brawo, bardzo dziękuję za podziękowania. Staram się jak mogę tutaj w tym studiu, zgodnie z tym, ja nie wiem, czy to o mnie napisali, pucu, pucu, szastu, prastu, nie mam rączek 11, ale tymi, które mam rączkami, wybieram co mogę, te płyty różne, ale ciągle prośby nowe przychodzą. Proszę, a dla mnie zagrałby pan coś? Mam dzisiaj urodziny, trójki słucham dłużej niż ten pan z Finlandii, już konkurencja wychodzi. A jeszcze do tego podobno słuchacz pisze, poznaliśmy się kiedyś w Krakowie, bo pan Przemek jest kolekcjonerem uścisku dłoni, więc najwyraźniej podaliśmy sobie ręce. Przemek z Krakowa. To dla pana Przemka i dla tych wszystkich zawiedzionych, którym no po prostu nie mogę oficjalnie zadedykować, bo pucu, pucu, szastu, prastu, to już mówiłem. Taka oto pieśń. No way. za 18 minut z kawałkiem siódma. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że ja co pewien czas podlansowuję pewne utwory. Historia muzyki rozrywkowej zna takie zjawiska jak Pejola. To była afera straszliwa, bo disc jockeye dostawali na boku pieniądze za lansowanie pewnych płyt czy wykonawców. Otóż ja przysięgam, że nie biorę bokiem żadnych pieniędzy, a to, co lansuję, to wybieram dlatego, że mi się szczególnie podoba i zdarza mi się trafić. Teraz ostatnio na tapecie, że się tak wyrażę, jest ta piosenka. Didn't leave my heart in San Francisco. Left it with a pretty señorita in San Miguel. When the sun comes up on Sunday morning, I'll be strolling down the cobblestone street to the Mission Bell. There's magic in the air, laughter everywhere, the jacarandas in bloom. We make love in the morning, siesta in the afternoon. But the night time is the right time. That's when I feel it's easy to fall in love in San Miguel. Dobry, mam przysłowie na dziś. Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę kwietnia, trochę kwietnie. Brawo! Jestem zachwycony tym przysłowiem. Podejrzewam pana autorstwo zresztą. A propos piosenki przed chwilą i tytuł San Miguel, i mimo tego, że już ją parokrotnie puściłem na antenie, to ciągle mi się podoba. Mało tego, proszę Państwa, mam dzisiaj nową propozycję przebojową, więc będzie Ambara de Richesse, czyli konieczność wybrania, co bardziej się komu podoba, ale to podejrzewam, w następnej godzinie. Posłuchałem raz i pomyślałem, no, to musi być przebój piątku, a więc będą artyści ze sobą konkurować. A teraz pora na spotkanie z doktorem Andrzejem Kruszewiczem. Darek Pieruk w dalszym ciągu rozmawia z doktorem o zwierzętach ciepłolubnych. Czy zdarzyły się w warszawskim zoo zwierzęta wyjątkowo ciepłolubne, które nie miały prawa polubić zimy, dla których zima czy w ogóle jesień to jest coś absolutnie obcego, a pomimo tego udało się, zaskoczyło i stały się zimnolubne czy zimolubne? Trudno takie zwierzęta, ale tak naprawdę każde ze zwierząt, które już się zaadoptuje do naszych warunków, odbiera zimę w sposób taki dość pozytywny. Na przykład wilki grzywiaste, Ameryka Południowa, pampy, step, też chodzą inochodem w przedziwny sposób, bo takie długie nogi jednak ułatwiają chodzenie inochodem, a trudniej jest chodzić normalnie. I zdawałoby się, no jak to zwierzę może dobrze znosić zimę? Świetnie, one wychodzą, one się w tym śniegu tarzają, one się bawią w tym śniegu, aż trudno w to uwierzyć. Papugi, zdawałoby się, papugi są ciepłolubne, niby tak. A tutaj tak, kąpią się w śniegu, dlatego że mają swoje miejsca, gdzie mogą pójść i się zagrzać, i każdy z nas lepiej znosi mróz, kiedy za chwileczkę może wrócić do ciepłego pomieszczenia, zjeść jakiś ciepły posiłek, a przynajmniej się zagrzać. Więc kluczem do tego, żeby te zwierzęta dobrze znosiły mrozy, jest możliwość ogrzania się. Więc oczywiście tak, muszą być ciepłe schronienia, muszą być osłony od wiatru, od deszczu, i wtedy te zwierzęta to zupełnie nieźle znoszą. Natomiast zwierzęta afrykańskie. Moje pierwsze spotkanie z Afryką to było takie, że lądowałem w Johannesburgu, leciałem na konferencję ornitologiczną dawno temu. Lądowanie w Johannesburgu i pilot zapowiada, że są plus 3 stopnie. To był sierpień, wyleciałem z Warszawy, gdzie było plus 33. Czy sobie plus 3. Zastanawiałem się dość długo, w jakiej skali to może być. Nic mi nie pasowało. No a dopiero po wylądowaniu zorientowałem się, że była to skala Celsjusza, więc plus 3 stopnie na sawannie w Afryce o świcie to jest zjawisko normalne. W Australii zero to jest zjawisko normalne dla sawannie, więc to nie jest tak, że w tych tropikach jest zawsze ciepło. Bywa i tak, że jest zimno. W warszawskim zoo są pingwiny. No ale są pingwiny afrykańskie. I jak kiedyś leciałem do Kapsztadu ratować pingwiny, to nagrałem sobie na komórce informację. Poleciałem do Afryki ratować pingwiny, wracam. Tam podałem termin, kiedy wracam. Nikt mi nie uwierzył. A ja naprawdę poleciałem do Afryki na samo południe w okolice Kapsztadu ratować pingwiny, których 20 tysięcy było wysmarowanych ropą i trzeba było te pingwiny ratować, ale nikt mi nie uwierzył. Dopiero kiedy była relacja gdzieś tam w telewizji, w prasie, no to jakoś niektórzy zaczęli mi wierzyć, a tak sobie podejrzewali, że robię sobie z nich żarty. A są pingwiny w Afryce właśnie, na samym południu, są pingwiny na samym południu Ameryki Południowej, są pingwiny na południowych wybrzeżach Australii, także pingwiny są nie tylko na Antarktydzie. Mam taki apel do Państwa po tym, co dr Kruszewicz powiedział. Jeżeli Państwo w jakimkolwiek zakątku Polski zauważyli pingwina poza ogrodami zoologicznymi, to prosimy o sygnał, bo kto wie, może gdzieś u nas też sobie żyją cichutko, tylko specjalnie się nie reklamują. There was a time I couldn't live without you, baby. So many things I used to say were a waste of breath, but now I see that I can breathe without you, maybe. And everything you did to me, did to myself. 'Cause everybody falls when they're in love. Yeah. To była kolejna piosenka, ale nie z grupy Lansow. Ja już teraz się zastanawiam, czy mam specjalnie anonsować te, które próbuję Państwu, nie chcę powiedzieć wmówić, ale przyzwyczaić Państwa do nich. Dobrze, zaraz. Aha, kolorowa prasa. Ja w ogóle się pogubiłem dzisiaj. Nic nie powiedziałem, co w świecie koloru. Tu jedna pani w bikini, ale nie wiem, bo nie podpisane. Oni wylecą z rządu. To nas nie interesuje, bo to nie są, to już będą byli celebryci. Co tu jeszcze? Rozwód ją wykańca jest napisane. A, Katarzynę figurę, no pewnie, każdego wykańca rozwód. I jeszcze, tak żeby wszystko Państwu na bieżąco, to jest jeszcze napisane, boi się wrócić do pracy. Ale nie wiem kto, no to jakaś pani, kto to się boi? Nie wiem. I tu znowu biki. Nie, to już dzisiaj damy sobie spokój. Do szóstej, siódmej, znaczy zostały nam 4 minuty chyba, czy tam 5 czy 6, zagramy. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj w sklepach Euro 7 dni rabatów na małe i duże AGD. Nawet do 500 zł taniej. Szczegóły promocji dostępne w sklepach Euro i na euro.com.pl.